بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مستحبات الكفن، مستحبات الكفن، يالي أنا وبندكيزوا كتك ساندا. ويستحب في الكفن أمور، كنا مambo ambayo yapendekezwa katika sanda. Jambo la kwanza, an yakuna al-kafan thalathat athwab, iwe ile sanda itakuwa ni nguo tatu, yani vitambara vitatu. Yapendekezwa na tumetaja mwanzo kuwa wajib ni moja, ama zikiwa tatu basi yapendekezwa. Ikiwa zimekosekana ikapatikana moja yatosheleza, muhimu iwe itamfunika yule maiti mwili mzima au sehemu kubwa ya mwili wake. Tukataja hadithi ya Khabbab na Abdurrahman bin Auf inayozungumzia kuhusu Mus'ab bin Umair alivyo vikwa sanda moja katika vita vya Uhud alipouawa. Kwa hivyo an yakuna al-kafanu thalathata athwab li hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kufina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidhin suhudiyya. Tume sallallahu alayhi wa sallam alikifiniwa katika nguo tatu au vitambara vitatu. Yamaniya bidh suhuliya, suhuliya yani vyatoka sehemu katika sehemu za Yaman kama wanavyotaja baadhi mashurah. Na sanda hiyo ilikuwa ni nyeupe, min kursufin ay qutn, iliyotengenezwa na cotton. Kiswahili huita nini? Pamba. Naam, kitambara cha cotton. Laysa fihinna qamisun wala imama udrija fiha idrajan, katika sanda hiyo hakuna qamis yani kanzu, wala imama, wala hakuna imama kichwani ati kufungwa kilemba, hakuna. Akaingizwa ndani ya hizo nguo ngapi? Tatu. Ashahid kufina fi thalathati athwabin illa fi haqqi al-muhrim. Al-hadithu rawahu Ahmad wa ghayru. Illa fi haqqi al-muhrim fayustahabu an yukaffanu fi thawbaini, isipokuwa kwa muhrim yule aliyekuwa katika ihram, katika matendo ya haji au umra, na hajamaliza matendo yake ya haji umra, amevaa ihram, huyu yapendekezwa iwe sanda yake ni zile nguo zake mbili, zile nguo zake mbili alizozivaa ndio iwe ni sanda yake. Bi hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi sahihaini wa fihi wakafinuhu fi thawbaini, na mumkifini katika nguo mbili. قال الحافظ في الفتح فيه استحباب تكفين الميت المحرم في ثياب إحرامه. katika hii hadithi tunaona kuwa yapendekezwa kumkifini maiti ambaye ni muhrim katika nguo zake zile alizohirimia nazo. Kwa hivyo atakifiniwa katika zile nguo alizohirimia nazo. Jambo la pili linalopendekezwa katika sanda, albayadhu, iwe ni ya rangi nyeupe. Sio wajib bali yapendekezwa, li kauli sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum albayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema vaeni katika nguo zenu nyeupe, kwani hizo ndiyo bora wa nguo zenu, na mukifini maiti zenu katika nguo hizo. Kwa hivyo yapendekezwa katika kuvaa nguo nyeupe, na pia katika sanda iwe ni nyeupe kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu, an yakuna al-kafanu khaliyan min al-qamis wal-imama, iwe ile kafan au sanda itakuwa haina kanzu wala kilemba, kama alivyofanywa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi tuliyosoma ya Aisha radhiyallahu anha fi sahihain, qalat kufina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidhin suhuriyatin min kursufin laysa fiha qamisun wala imama. Na hii hadithi tumeisoma sasa hivi. Qala an-Nawawi fi sharh Muslim ma'nahu lam yukaffan fil qamisi fi qamisin wala imama, sio fil qamisi, alif na lam tayondoa fi qamisin wala imama. Hakukifiniwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na kanzu au na kilemba, inma kufina fi thalathati athwabin ghairihima, alikifiniwa na nguo tatu nyinginezo ambao sio qamis wala imama. Walam yakun ma'a thalathati shay'un akhar, wala hapakuwa pamoja na zile nguo tatu chochote kingine. هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو صواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. هذا هو المفسر الإمام الشافعي نوينجي كتك ونوفيون نانديو ساوى إنو لنغانا نظاهر يحديث كما قال الإمام النووي. ينبولن أمبالو لبندكيزوا كتك كفن كتك ساندا تبخيره ني كفكيزا إلي ساندا kuifukiza kwa udi ili iwe na harufu nzuri. Ni hadithi Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha ajmartum al-mayyita fa ajmiruhu thalathan, idha ajmartum al-mayyita fa ajmiruhu thalathan, wa hadha al-hukm yashmalu al-dhakar wal-untha. Hukumu hii yaingia kwa mume na mke, pia sanda ya mke yafukizwa. Watabkhiru yakunu ala alkafan, na kufukizwa kinachofukizwa nini? Ni ile sanda, kufukizwa ile sanda ili iwe na harufu nzuri. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma annaha qalat li ahliha ajmiru thiyabi idha muttu thumma hannituni, akawahimiza wawe wataifukiza ile sanda yake atakapofariki, na yeye pia wamweke katika mwili wake mafuta mazuri. Walhanut ma yuj'alu fi jasadi almayyit wa kafani min at-tib walmiski walambar walkafur wa kullu mal gharadu minhu rihuhu duna lawnuhu. Hanut ni kile kinachowekwa katika mwili wa maiti na katika kafani yake au sanda yake, katika mafuta mazuri, miski, kafur, ambar, na kila ambacho lengo lake ni ile harufu yake pasi na rangi yake. Wa hadha alhukmu wa huwa istihbab tatyib almayyit la yashmalu almuhrim bihajjin au umratin. Lakini atakatufahamu hukmu hii ya kufukiza ile sanda ili iwe na harufu nzuri na kuiweka manukato, haiingii ndani yake yule aliyekufa akiwa katika hali ya ihram kwa ajili ya haji ama na umra. Bi qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam fil muhrim alladhi mata bi arafa wala tamassuhu bi tibin, wala msimgusishe na nini, msimguse na mafuta mazuri ama manukato, akakataza kumanukato. Yule ana hukumu ya muhrim kama vile alivyokuwa hai. Qala an-Nawawi yustahabu tabkhiru al-kafan illa fi haqqi al-muhrimi wal-muhrima, yapendekezwa kufukiza ile sanda isipokuwa kwa yule ambaye ni muhrim au muhrima, aweza kuwa mume muhrim au muhrima au mwanamke aliye katika ihram, huyu sanda yake haifukizwi wala haiwekwi manukato. Faida: idha matat almu'tadda min wafatin hal tutayyab? Kwa mfano amefariki mwanamke aliye katika eda ya kufiliwa na mumewe, tunajua kuwa amekatazwa kutumia manukato katika hali kama ile. Je, akifariki kabla ya kuisha kwa eda yake atawekwa manukato? Qala an-Nawawi, an-Nawawi katika kujibu swala ile akasema, as-sahihu annahu la yuhramu tatyibuha au tatayyubiha, si haramu kumweka manukato mwanamke aliyefariki katika eda. Li'annahu haruma 'alayha at-tayyib fi al-'idda hatta la yad'u ila nikahiha, kwa sababu alichokatazwa na kuharamishiwa ni kutumia manukato yale akiwa katika hali ya eda yake, akiwa katika hali ya eda yake, ili isije ikavutia watu kutaka kumuoa katika hali ya eda. Waqad zala hadha almaana bilmaut, na maana hii imeondoka kwa kufariki kwake. Natake kwa manukato na natake wa maiti, hakuna kitu kama hicho. Hivyo ishaondoka ile hukumu na maana ile ambayo amekatazwa nayo kutiliwa manukato, imeondoka kwa kuwa amefariki, ile hukumu itakuwa imekwisha. Meleweka? Wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala katika halqa itakayokuja tazungumzia tariqatu takfini almayyit, namna ya kumkifini mayiti. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.